Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 16 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborsko-Prażmowska i Michał Przerwa. Lekarze rezydenci czekają na odpowiedź rządu na swoje postulaty. Mówią o zaostrzeniu protestu. Były odznaczenia dla nauczycieli i stypendia dla uczniów. Tym razem oficjalne obchody Dnia Nauczyciela odbyły się w kancelarii premiera. Patryk Jaki wygrałby pierwszą turę wyborów na prezydenta Warszawy. Do wyników wewnętrznego sondażu PiSu dotarł portal polskieradio.pl. To 15 dzień. Głodówka lekarzy rezydentów trwa. Czekają na odpowiedź rządu na swoje postulaty. Domagają się pensji w wysokości 4400 zł brutto od teraz i zwiększenia finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Joanna Stankiewicz. Lekarze rezydenci domagają się wzrostu nakładów na zdrowie do 6,8% PKB. Idą też na ustępstwa w sprawach płacowych. Chcą wynagrodzeń w wysokości około 4400 zł brutto, czyli 1,5 średniej krajowej, mówi wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski. Jest to dokładnie przyspieszenie podwyżki zaplanowanej przez pana ministra Radziwiłła. Nie żądamy tutaj niczego dodatkowego. Lekarze złożyli w kancelarii premiera swoje postulaty w sobotę. Do tej pory nie dostali jednak odpowiedzi. Do protestu lekarzy odniósł się dziś też wicepremier Jarosław Gowin. Minister Radziwiłł przedstawił rzetelne, uczciwe propozycje podwyżek, które są realistyczne. Obecne oczekiwania płacowe lekarzy rezydentów po prostu rozsadziłyby polski budżet. O tym, czy kolejne grupy zawodowe przyłączą się do tego protestu, ma jeszcze dziś zdecydować Porozumienie Zawodów Medycznych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Oficjalne obchody Dnia Nauczyciela tym razem w kancelarii premiera. Były odznaczenia, nagrody i medale dla nauczycieli, a stypendia dla uczniów. Szczegóły Katarzyna Ingram. Premier Beata Szydło mówiła, że nie ma zawodu nauczyciela, jest za to służba i misja. Premier zaznaczała, że mimo obaw związanych z wprowadzaniem zmian w oświacie, reforma edukacji jest jedną z najważniejszych przygotowanych przez jej rząd. Wiedzieliśmy, że to jedną z najważniejszych reform, którą musimy wprowadzić w życie, jest reforma edukacji, bo tego oczekiwali rodzice, tego oczekiwali polscy nauczyciele. Minister edukacji mówiła, że jest dumna z polskich nauczycieli. Anna Zalewska razem z samorządowcami chciałaby budować szkołę na miarę XXI wieku. Stąd decyzja pani premier i rządu, że do 2019 roku będzie szerokopasmowy internet już w każdej szkole. Na uroczystości w kancelarii premiera byli też uczniowie, którzy odebrali stypendia prezesa Rady Ministrów za wyróżniające wyniki w nauce. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Patryk Jaki wygrałby pierwszą turę wyborów na prezydenta Warszawy. Do wyniku wewnętrznego sondażu PiSu dotarł portal polskieradio.pl. Według źródeł w samej partii większe szanse na nominację ma jednak obecny marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W pierwszej turze najwięcej głosów zdobył Patryk Jaki, ale w drugiej turze lepiej od niego wypadł Stanisław Karczewski, mówi informator portalu. Dodaje, że Karczewski wygrałby drugą turę, gdyby miał w niej zmierzyć się z warszawskim faworytem Platformy Obywatelskiej Andrzejem Halickim. Unia Europejska jest zdeterminowana, by zachować porozumienie nuklearne Zachodu z Iranem z 2015 roku. Umowa jest gwarancją bezpieczeństwa i dialogu, uznali ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów na spotkaniu w Luksemburgu. To reakcja na zapowiedzi Donalda Trumpa o możliwości wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia, które prezydent uznał za najgorsze w historii. Umowa przewiduje rezygnację przez władze w Teheranie z dążenia do uzyskania broni nuklearnej w zamian za stopniowe znoszenie sankcji przez Zachód. Wynegocjowanie tego porozumienia było zwieńczeniem prawie 13 lat negocjacji i zabiegów, by wymusić na Iranie ograniczenie prac nad programem jądrowym do celów pokojowych. Amerykański prezydent uważa, że Teheran nie realizuje postanowień. Unia Europejska powołuje się na oficjalne dokumenty. Tak mówiła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej weryfikowała 8 razy realizację porozumienia i stwierdziła w swoich raportach, że Iran wypełnia wszystkie zobowiązania. Federica Mogherini zapowiedziała, że na początku przyszłego miesiąca poleci do Waszyngtonu, by rozmawiać na ten temat z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Nie jest wykluczone, że będą o tym także rozmawiać europejscy przywódcy w czwartek na unijnym szczycie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Zamiast wyrzucać jedzenie, podziel się z innymi. W centrum społecznym Paca na warszawskim Grochowie oficjalnie otwarto jadłodzielnię. Nieprzypadkowo dziś mamy Światowy Dzień Żywności. Nasza jadłodzielnia to szafka i lodówka wypełnione jedzeniem, którym każdy może się dowoli częstować. Jadłodzielnia służy też do tego, by oddać innym żywność, na którą my nie mamy już ochoty. Mówi Martyna Markiewicz z centrum. Prosimy o przynoszenie takich produktów, które są zdatne do użycia, czyli przede wszystkim nieprzeterminowane.

pozyskują około 40 milionów metrów sześciennych. To jest 1/4 tego, co normalnie pozyskujemy. Co można zrobić z sosny, która nie wytrzymała naprężenia i pękła w połowie wysokości? O tym za pół godziny. Przed 17 opowiemy o sytuacji w Austrii po wyborach parlamentarnych, a po 17 spotkamy się z paniami, które trenują samoobronę. 3, 2. Lepiej, żeby to się nie przydawało, ale myślę, że w chwili zagrożenia w jakiś sposób będzie można się obronić. Na salę zajrzymy za godzinę. Spotkamy się także z właścicielami firm jedynych w swoim rodzaju, firm rodzinnych. Mamy ogromne zaufanie jako społeczeństwo w Polsce do przedsiębiorców rodzinnych. Cieszymy się, bo to jest kolejne potwierdzenie przełamania mitu prywaciarza, który jeszcze do niedawna, mamy wrażenie, dość mocno pokutował w naszym społeczeństwie. O firmach rodzinnych po 18. Co widzą uchodźcy? To już tytuł dzisiejszego reportażu. Każda aktywność, nawet jeżeli robimy na przykład zabawę dla dzieci, przychodzą wszyscy mieszkańcy ośrodka, bo coś się zaczęło dziać. A najgorsza jest tam nuda, marazm, bo dopiero po 6 miesiącach mogą się starać o zezwolenie na pracę. I tak minimum 180 dni, pół tak, roku. Tak. A czasami dłużej. A czasami dłużej. Była rodzina, która mieszkała 4 lata. Co widzą uchodźcy? Reportaż o 18.15. A w Pulsie Trójki Marcin Pośpiech spotka się z komentatorami, z którymi będzie rozmawiał o sondażach poparcia dla partii politycznych. Puls o 17.45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Halinka siedzi w słonecznym pokoju i czeka na telefony od państwa w każdej sprawie. 22 i 7 trójek, 12 minut po 16. Słońce jeszcze przez niecałe 2 godziny będzie nam towarzyszyło. Czekamy na telefony w każdej sprawie. Mailowo zd3@polskieradio.pl, a zaczynamy piosenką dnia. To będzie grupa Dick for Dick, piosenka More. We'll be right back. 4D to nasza piosenka dnia 16. Zapraszamy do Trójki. Mamy piękną pogodę i do tego jest ciepło, ale to już jesień. Synoptycy znowu na dzisiejszą noc i na kilka następnych zapowiadają gęste mgły praktycznie w całym kraju. Ostrożni więc na drogach muszą być i piesi, i kierowcy. Ci drudzy muszą pamiętać przede wszystkim o odpowiednim ustawieniu i wykorzystaniu świateł. Czy posiada pani w samochodzie światło do jazdy dziennej? No pewnie. Wysiądę i sprawdzę. Dobrze, co? Wszystko dobrze, tak? Tak, ale w warunkach zmniejszonej przejrzystości to nie wystarczy. Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Pierwsza pozycja w pani samochodzie to są światła pozycyjne. Na tych światłach nie możemy jeździć. Druga pozycja to są światła mijania. Więc jeździmy co najmniej na światłach mijania lub na światłach przeciwgłowych. Każdy chyba, kto jeździ samochodem, kiedyś próbował w czasie mgły na przykład włączyć światła drogowe. Rafał Rytmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Żeby lepiej widzieć i okazywało się, że przed jego samochodem to jest po prostu biała ściana i nic nie widać. Wraz z wyżową i ciepłą pogodą, którą możemy się cieszyć w ciągu dnia, też możemy spodziewać się mgieł. Major Wojciech Czarnecki z Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. Te mgły będą występować w godzinach nocnych i niekiedy mogą się utrzymywać nawet do godzin południowych. Nad ranem te mgły mogą być bardzo silne, ograniczające widzialność nawet poniżej 100 metrów, szczególnie w okolicach zbiorników wodnych, rzek, lasów. Praktycznie dzisiejsza noc już będzie z mgłami, aż do czwartku musimy się oswoić z tymi mgłami. Co można zobaczyć tej odległości? Po prostu widać niewiele. Co gorsza, jest taki efekt, że wszystko, co widzimy, wydaje nam się dalej niż jest w rzeczywistości. Adam Tarnowski, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego. W związku z tym ten samochód, który wydaje nam się, że jest jeszcze daleko, może się okazać bardzo, bardzo blisko przed nami. Mgła powoduje też to, że nie możemy korzystać z takich naturalnych wskazówek dotyczących oceny prędkości. W związku z tym jedziemy przez taką mgłę i może nam się wydawać, że jedziemy strasznie wolno. I dobrze jest zdjąć przynajmniej te 10 km na godzinę z tego, co jedziemy normalnie. Po prostu potrzebujemy dużo więcej czasu na reakcję, bo będziemy widzieli to, co pojawia się już bardzo blisko przed nami. Czas reakcji przy widoczności 100 metrów jest bardzo ograniczony. Widzimy te przedmioty nagle, które się pojawią na drodze i mamy mało czasu, żeby na to zareagować. To są ułamki sekundy. Przy prędkości 100 km na godzinę pojazd w ciągu jednej sekundy przejeżdża 28 metrów. Czas reakcji kierującego natomiast jest około jednej sekundy. Co na przykład z zachowaniem się na autostradzie? Pamiętamy, w tamtym roku mieliśmy bardzo dużą kolizję. Pamiętajmy, że postój na takiej drodze musimy sygnalizować włączeniem świateł awaryjnych, umieszczeniem trójkąta odblaskowego w odległości 100 metrów od pojazdu, a najlepiej ostrzegać innych kierujących przed niebezpieczeństwem, które może ich spotkać. Czyli pójść w kierunku przeciwnym, oczywiście najlepiej poza barierkami i ostrzegać innych kierujących, że takie zdarzenie miało miejsce. Mówi się o wystawieniu trójkąta. W takich dynamicznych sytuacjach często nie ma czasu nawet na wystawienie takiego trójkąta. No, oczywiście zjeżdżamy zawsze na prawą stronę. Unikamy absolutnie zjeżdżania, zatrzymywania się na lewy pas ruchu. Co na pewno trzeba mieć w samochodzie? Prawo nakazuje nam mieć w pojeździe trójkąt ostrzegawczy oraz sprawne wszystkie światła w pojeździe. Warto mieć kamizelkę odblaskową i ewentualnie latarkę czy inny przyrząd, którym będziemy mogli ostrzec innych kierujących o jakimś zdarzeniu. W czasie mgły używajmy świateł przeciwmgielnych koniecznie, jeśli je mamy. Jeśli ich nie mamy, to używajmy krótkich świateł, nie używajmy długich. Dlaczego? Dlatego, że światło będzie się odbijało od mgły i będzie nas oślepiać. Przy takiej gęstej mgle użycie długich świateł już może powodować właśnie paradoksalnie zmniejszenie tutaj tej widoczności. Jeżeli ustawiamy te światła, ustawmy je tak, jakbyśmy mieli na tylnym siedzeniu maksimum pasażerów. Jeśli mamy urządzenie, prawda, do obniżania świateł, to obniżmy je jak najbardziej. Światło powinny jak najbardziej świecić w drogę, nie w górę. Mgła określona jest jako opad. Również osiada jako szać, może osiadać na drodze, jeżeli jeszcze do tego mamy niską temperaturę, gdzie przy ziemi mamy czasami temperatury równe 0 lub minusowi, no to ta mgła może się zamienić nam na samej jezdni, już szać w zalodzenie i tutaj już też może to wpływać bardzo mocno na bezpieczeństwo na naszej drodze. Jeżeli trafią Państwo na mgłę, to niestety mają Państwo pecha po prostu i szybciej Państwo nie pojadą, mimo że się Państwo być może bardzo spieszy. Izabela Woźniak pytała o mgłę. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. A jeżeli już włączą Państwo światło przeciwmgielne, to proszę pamiętać, żeby potem je wyłączyć. No bo to daje po oczach. I could have died them. przed południem łowiłem ryby z pomostu na takim niedużym jeziorku śródleśnym. Było tak ciepło, że biedronek nazbierało się multum. Trzeba było ręką je odsunąć, żeby zrobić sobie siedzisko. Słońce tak pięknie grzało i tak było ciepło, że ciało poddałem kąpieli słonecznej i tak w pewnym momencie patrzę, a na pomost przyszła wydra. Położyła się obok mnie gdzieś 2 metry, zwinęła się w kółko i nic by z tego nie robiąc, że ja tu jestem, jak to się mówi, dała w kimę. A gdy po 2 godzinach opuszczałem pomost, to tak otworzyła jedno oko, popatrzyła na mnie i dalej sobie spała. Dziękuję panie Adamie. Jeśli chodzi o wydry, to żadnej nie mamy, ale jeśli chodzi o biedronki, to i u nas jest wysyp. Pewnie ta pogoda to... No ale w przypadku biedronek to chyba już łabędzie śpiew jest. Bo jeszcze dzisiaj ciepło i jutro i pojutrze też, ale potem te biedronki już chyba nie pociągną. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Dziś mamy dzień szefa. Nie mam czasu, ja do pracy się spieszę. A my jesteśmy z Krakowa, także jesteśmy gościnnie tutaj. To pan ma szefa na odległość, tak? Tak, jak najbardziej. Kiedy szefa nie ma, to też praca idzie tak, jak on jest. Nie ma różnicy takiej wielkiej. Pracuje się tak samo, tylko z większym komfortem psychicznym, że no, nikt, że tak powiem, nie siedzi nad głową. Są przełożeni, szefowie, którzy mają taką tendencję i mają taką potrzebę wewnętrzną, żeby kontrolować i żeby monitorować niemalże każdy krok swojego pracownika. Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert pracodawców Rzeczypospolitej. Ale są też tacy, którzy dają duże pole swoim podwładnym i nie mają takiej potrzeby, żeby naprawdę śledzić i kontrolować każde poczynanie pracownika. Przecież szef to nie pracuje, on tylko robotę rozdziela. Kierownicy zdecydowanie częściej kontrolują tych, których wcześniej kontrolowali 10 razy. Profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Niż tych, których kontrolowali tylko 2 razy. Właśnie jeśli kogoś zaczynamy kontrolować, nieustannie sprawdzać, to zupełnie nie uświadamiając sobie tego procesu, dochodzimy do wniosku, że ten człowiek pracuje dobrze tylko dlatego, że jest kontrolowany. Natomiast jeśli ta kontrola nie jest taka ciągła, no to dochodzimy do wniosku, że ten człowiek pracuje dobrze, bo jest osobą porządną, uczciwą, pracowitą i możemy mu ufać. Pracownicy, którzy są nadmiernie kontrolowani, to ich efekty pracy są mniejsze i niższa tutaj jest wydajność niż w przypadku pracowników, gdzie ta kontrola ma jakieś umiarkowane rozmiary i nie jest nadmierna. Jeżeli jest dobry szef, no to jest potrzebny. Jeżeli jest niedobry, to nikt go nie lubi. Chce, żeby go nie było, jak najdalej był. Mamy dobrego szefa. Świetnego szefa. Chce pani powiedzieć łobodobło, niech nam żyje nasz szef. Prezes naszego klubu, tak. Może nie do końca, ale nie, akurat dobrze nam się trafiło. Ja jestem właścicielem firmy. U mnie pracują sami panowie. Szefie, dzisiaj pan dobrze wygląda. No tak to może mi nie powiedzą, a jak się zbliża wypłata, premie, to zawsze są bardziej uprzejmi. To kawkę przynoszą? Tak, żeby pan wiedział. Kawkę. Ciężko pan pracuje. To raczej to jest sympatyczne. Szefowie nie potrafią zobaczyć różnic między pracownikami. Bardzo często nie potrafią myśleć w takich kategoriach, że to są zupełnie inni ludzie. To jest po prostu masa ludzka, którą się kieruje. Kontrola powinna być subtelna, a nie nachalna. Na pewno powinna być adekwatna. Powinna być adekwatna zawsze do rozwoju danego pracownika, jak i do poziomu jego motywacji. Zawsze na początku, kiedy wdrażana jest dana osoba, to ta kontrola musi być trochę większa, ponieważ trzeba zaznajomić z pracą, z organizacją, z wszystkimi zasadami, systemami, więc ta kontrola tutaj jest większa. Ale jeżeli jest osoba, która ma już stanowisko takie w miarę samodzielne, jest już specjalistą w swojej dziedzinie, no to tej kontroli nie powinno być za wiele, bo tak naprawdę ona wtedy może demotywować taką osobę do wykonywania pracy i podcina jej skrzydła. W dniu szefa z szefami i ich podwładnymi rozmawiał Tomasz Jeleński. Jeszcze telefon od szefa kolumny samochodowej. Czy redaktor mógłby coś podpowiedzieć odnośnie tego, że jeżeli wszyscy jadą w peletonie, to aby nie oślepiać się światłami przeciwmgłowymi? Czyli tylko pierwszy samochód przeciwmgielne przednie, a ostatni przeciwmgielne tylne, żeby nie nadwyrężać wzroku innych kierowców. I nie za blisko, żeby jeszcze odległość zachować. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Podróżnik po mapie, w pokoikach lew, kolekcjoner lat wiosen. Zdobywca półpięter, odkrywca koder, konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok. kiedy zawitam mu pod dom, już nie napiszę, o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot, wysysa nim sok. A kiedy zapita mu pod dom, napiszę, o czym czytał tylko. Krzysztof Zalewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 16.30, punktualnie. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. CBA złożyło do prokuratury zawiadomienie w sprawie jednego z byłych dyrektorów Autosanu w związku z przetargiem na autobusy dla wojska. Firma spóźniła się ze złożeniem oferty o 20 minut i konkurs wygrał niemiecki kontrahent. Jeden z dyrektorów Autosanu odpowiedzialny za przetarg został w sierpniu dyscyplinarnie zwolniony. Około 30 mieszkających w Poznaniu Romów zostało zaszczepionych przeciw odrze. Akcja ma związek ze wzrostem liczby zachorowań odnotowanych w ostatnich tygodniach w stolicy Wielkopolski. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych przez wirusy. Prawie wszystkie nieuodpornione dzieci narażone na kontakt z wirusem ulegają zakażeniu. Szczepienie Romów przeprowadzono na terenie koczowiska. Trudniej będzie przejechać jutro przez przejście z Białorusią w Bobrownikach. Powód to remont nawierzchni. Drogowcy będą wylewać nowy asfalt między 10 a 15. Z tego powodu wjazd samochodów osobowych do Polski będzie wstrzymany na mniej więcej 2 godziny. Dłużej, bo aż 4 godziny będą musieli stać kierowcy ciężarówek. Zmarł ceniony amerykański poeta Richard Wilbur, dwukrotny laureat Nagrody Pulitzera, tłumacz m.in. sztuk Moliera, miał 96 lat. Wilbur był postrzegany przez amerykańską krytykę jako poetycki dziedzic Roberta Frosta i czołowy formalista, który przeciwstawiał się nowoczesnym trendom. Zasłynął wśród amerykańskich czytelników swoimi rymowanymi przekładami, zwłaszcza sztuk francuskich klasyków Moliera i Racina. Teraz to wszystko. Więcej informacji w serwisie za pół godziny. Jest bardzo ładnie, ale w nocy miejscami spodziewane są mgły ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów. Temperatura od 8 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia na północy, na wschodzie i w centrum początkowo zachmurzenie duże lub całkowite, a później przejaśnienia i rozpogodzenia i słońce, tyle że rano w całym kraju miejscami mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 17-19 stopni na Mazurach do 21 w centrum i do 24 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powiem Państwu w tajemnicy. Tam podobno ukryta jest bursztynowa komnata. I jeszcze powiem Państwu w tajemnicy, że... ukryte tam są jeszcze inne rzeczy. Bo to stare krzyżackie miasto, zatem musi mieć wiele tajemnic. A ja postaram się je odkryć. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje. Relacje z Kaliningradu w środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Ernest Zorzyn. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT. Oferujące loty do Kaliningradu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Boisz się wstać z łóżka? Wyjść z domu?

Trąba przypuszczalnie szła na szerokości 18 km i tak jak widać, co napotkała, to zmiatała wszystko do zera. Leśniczy Wojciech Cegiel. Szacujemy, że leśnictwo Kowalewko jest zniszczone od 80 do 90%. A moje leśnictwo ma 1350 hektarów. Leśniczy z leśnictwa Nowaszyce Wojciech Jankowski. Z tego jest około 1100 zniszczone. To wygląda tak jak tutaj. No po prostu do wycięcia. Ta ilość drewna tylko w niektórych miejscach robi duże wrażenie. A jak to jest w skali kraju? W skali całego kraju jest to 10 milionów metrów sześciennych łącznie. Anna Malinowska z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. To jest bardzo dużo, dlatego że Lasy Państwowe co roku łącznie pozyskują około 40 milionów metrów sześciennych. To jest 1/4 tego, co normalnie pozyskujemy. Oczywiście są przeróżnego rodzaju przełomy. Andrzej Noskowiak z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Przy pniu w połowie wysokości, czy wręcz ukręcone korony, tak jakby ktoś wykręcił, odkręcił brutalnie fragment korony drzewa. Poza tymi przełomami są jakby wywroty, czy wiatrowały, różnie to się też określa, to jest całe drzewo przewrócone, łącznie z korzeniami. Trzecia taka sytuacja to są drzewa jakby w sposób trwały wygięte. Także ten obraz zniszczeń jest bardzo różnorodny. Co można z tym zrobić? To drewno głównie może być wykorzystane w przemyśle paletowym i papierniczym. Staramy się wykorzystać te sortymenty do maksimum. Najcenniejsze drewno to jest to właśnie wielkowymiarowe. Reszta pójdzie na papierówki, czyli głównie z przeznaczeniem na papier i na opał. To nie można powiedzieć, że drewno z takich wiatrołomów nie nadaje się do produkcji mebli. Poprzez płyty tak, natomiast jako elementy lite już to jest trudniej. Część z tego drewna poklęskowego oczywiście udało się z części tego drewna wygospodarować drewno wysokiej klasy. Czy kupując drewno w takim składzie jak państwa, można się dowiedzieć, z jakiego źródła ono pochodzi i czy na przykład to są wiatrołomy? Można się dowiedzieć, ale bardziej z jakiego nadleśnictwa. Michał Lesiewski, właściciel firmy drzewnej Siekierki. Wiemy, że nadleśnictwo nie może nam na drewno konstrukcyjne, które my handlujemy, sprzedać drewna z wiatrołomu, bo drewno konstrukcyjne ma określoną klasę wytrzymałości. Pracownicy leśni te sortymenty drewna w odpowiedni sposób pozyskują po takim zjawisku. A są w stanie to sprawdzić? To są tylko oględziny. To są oględziny wizualne, no, które idą w parze z doświadczeniem tych ludzi. Brakarz, tak się nazywa ten człowiek, który określa wytrzymałość tego drewna i on jest specjalny kurs, który musi przejść i może to określić wtedy. Jak to się robi? Są różne cechy takiego drewna, które w zależności od występowania na przykład ilości sęków, pęknięć, ugięć, zwichrowania, zakwalifikowuje się do odpowiednich klas. Jest duże ryzyko, że w tym drewnie są tak zwane mikropęknięcia. One się objawiają później po przetarciu, po rozpiłowaniu tego drewna okrągłego na jakieś deski, bale. To się już w suszeniu często ujawniają pęknięcia, niekiedy nawet przy tym piłowaniu. Natomiast może się zdarzyć, że takie pęknięcie, ono się nie ujawni nawet po procesie suszenia, tylko dopiero w jakimś elemencie konstrukcyjnym. Oczywiście też potem jest możliwość reklamowania takiego drewna. To nie jest tak, że no klient kupuje coś od Lasów Państwowych i jeśli się coś tam okazuje w przyszłości podczas przeróbki tego drewna, że jest nie tak, to jak najbardziej klient ma możliwość reklamowania takiego drewna w Lasach Państwowych i to się czasami zdarza. Na różne rzeczy, jak Państwo słyszeli, działy się z tymi drzewami. Niektóre były łamane u podstawy, inne łamane w połowie, a jeszcze inne wiatr próbował wykręcić niby grzyby razem z grzybnią i one też pękały. W tym roku Lasy Państwowe wystawiły dodatkowe 3 miliony metrów sześciennych drewna. Im dłużej połamane drzewa będą zalegać w lesie, tym gorsza będzie jakość pozyskanego materiału niestety, a pracy jest tak dużo, że ostatnie połamane drzewa zostaną usunięte dopiero w roku 2019. Taka była skala żywiołów w roku 2017. Kuba Witkowski pytał o drzewa i o drewno. Za 18 minut 17, już za chwilę Paweł Drozd i informacje z Austrii. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up a knock, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, represented seven games in the government for hire and a combat site. Left to us and coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tethered crop, look at that. Common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in uniform and book burning, blood let in every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush up. Oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. The other night I drifted nice, continental drifted by a mountain, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but nap, right? It's the end of the world as we know it. Tu Trójka za 15 minut, godzina 17. W cyklu Ciekawy Czas, dziś o kraju, który część Polaków zna, ale z wyprach narciarskich. W studiu Paweł Drozd, dzień dobry. Dzień dobry. W Austrii mamy bardzo ciekawy czas. Tak, wczoraj Austriacy wybierali nowy skład parlamentu. Ciekawy czas. Wczorajsze wybory w Austrii przyniosły kolejne zmiany na europejskiej scenie politycznej. Media koncentrują się na osobie młodego szefa Chadeków, który poprowadził swoją partię do zwycięstwa. Sebastian Kurz ma 31 lat, a jako 27-letni polityk pełnił już funkcję ministra spraw zagranicznych. To on najpewniej zostanie nowym kanclerzem Austrii. Co ważne, po wyborach na drugą siłę polityczną w kraju wybija się populistyczna austriacka Partia Wolności. Tym samym nowy rząd może zmienić kurs, jakim podąża Austria, co wpłynie niewątpliwie na sytuację w całej Unii Europejskiej. Przy telefonie jest z nami dr Justyna Miecznikowska z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o Sebastianie Kurzu, o tym cudownym dziecku austriackiej polityki, może najpierw wróćmy do samego wyniku wyborów. Chadecy Kurza zdobyli więcej miejsc w parlamencie niż 4 lata temu, ale nie tak wcale daleko za nimi. Znaleźli się socjaldemokraci z wynikiem zbliżonym do tak zwanych wolnościowców, czy skrajnie prawicowych populistów, jak bywają też określani. No i ponieważ między Chadekami i socjaldemokratami ostatnio nie układa się najlepiej, wszystko wskazuje na to, że Chadecy być może dogadają się właśnie z wolnościowcami. Tym bardziej, że zgodni są i Chadecy, i wolnościowcy między sobą, przynajmniej co do jednego tematu, polityki migracyjnej. Tutaj obie partie mówią jednym głosem, głosem sprzeciwu. Rzeczywiście można zauważyć tutaj zbieżność tematyczną. Zresztą ta kampania była nacechowana tym, że koncentrowała się na kryzysie migracyjnym i na polityce Austrii wobec kryzysu uchodźczego, także na krytyce Unii Europejskiej, na krytyce dotychczasowego kursu, jakim obrała Austria właśnie w tej kwestii. Więc tutaj rzeczywiście ta zbieżność jest. Zresztą wolnościowcy krytykowali poniekąd właśnie Sebastiana Kurza za to, że podbiera im tematy, które wcześniej były zagospodarowane przez właśnie tą wolnościową, skrajnie prawicową partię. I tutaj trudno też się z nimi nie zgodzić, ponieważ rzeczywiście Kurz przywoływał właśnie te hasła zaostrzenia polityki migracyjnej. Mówił, że dzięki niemu zatrzymana będzie ta nielegalna imigracja do Austrii i w kraju znowu nastanie porządek i bezpieczeństwo. To rzeczywiście jest jakby wyrwane z ust polityków, którzy pochodzą z austriackiej Partii Wolności. To prawda, ale znowu z drugiej strony właśnie Hans Christian Strache, lider Partii Wolnościowej, podkreśla, że to on już w 2005 roku wskazał wskazywał na pewne zagrożenie, na islamizację Zachodu, na zagrożenia ze strony muzułmanów, na brak integracji właśnie środowisk muzułmanów w Austrii, na pewnego rodzaju osaczenie, na dominację właśnie islamu w Austrii i że te tematy były przez tą partię wskazywane właśnie w 2005-2006 roku, a sam Sebastian Kurz, będąc w polityce już bardzo zaangażowany wokół tematu integracji od 2011 roku, on w 2013 roku został ministrem spraw zagranicznych. Warto podkreślić, że w Austrii Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest równocześnie resortem, który zajmuje się integracją migrantów ze społeczeństwem austriackim. Także miał dwa jak gdyby urzędy w jednym ręku i jako polityk zaangażowany, polityk obecny w rządzie, niewiele zrobił w tym zakresie. Także tutaj Strache podkreślał tak naprawdę, że no jest to koniunkturalne w tej chwili podnoszenie tych tematów, bo on jako polityk od 2013 roku wiele nie zrobił i że za nim oczywiście stoi no właśnie chadecka partia, w jakiś sposób skostniała, skorumpowana partia, która od lat rządzi w koalicji z socjaldemokratami, a zatem jest to stary układ i że prawdziwa zmiana, prawdziwa, że tak powiem, uczciwość w polityce, to jest dopiero wybranie właśnie Wolnościowej Partii Austrii, czyli z takimi hasłami występował ten populistyczny polityk, mówiąc, że to dopiero oznacza zmianę, a nie jakby zawierzenie po raz kolejny tym samym formacjom, nawet jeżeli na ich czele stoi polityk taki prężny, czy też tak postrzegany bardzo pozytywnie przez wyborców, jak Sebastian Kurz, który należy... Rozumiem, że wolnościowcy, zarzut wolnościowców jest taki, że jeżeli chodzi o chadeków, to zmieniło się tylko pudełko, wygląd pudełka na młodszy, sympatyczniejszy i bez krawata, bo tak Sebastian Kurz się zwykle pojawia. Natomiast treść tego pudełka, wnętrze jest dokładnie takie samo, jak było. Tak, to jest ta sama partia, która od początku II Republiki współrządzi, współkreuje rzeczywistość polityczną, dzieli Austrię między, tak naprawdę Austria jest podzielona, co wskazują zawsze populiści, na tą czerwoną, czyli socjaldemokratyczną i czarną, czyli chadecką. Teraz ten czarny za sprawą Sebastiana Kurza zmienił się na turkusowy, ale to niewiele zmienia, bo to są ciągle te same twarze, te same osoby, ten sam program. Chociaż tutaj oczywiście należy podkreślić, że Sebastian Kurz, przyjmując władzę w partii, podkreślił, że musi mieć pełnię władzy, to znaczy zarówno jeśli chodzi o decyzje personalne, jak i programowe. Także ta partia właściwie nawet kreowała się w kampanii wyborczej na listę Sebastiana Kurza, nową partię chadecką, a nie na dotychczasową austriacką partię ludową. Także tutaj te zmiany były widoczne, wizerunkowe, no ale wolnościowcy cały czas podkreślali, że to jednak jest ta sama partia, która była wcześniej i ta prawdziwa zmiana to jest dopiero wybranie ich. Jakiego rodzaju polityki jesteśmy w stanie spodziewać się po Austrii teraz po ostatnich wyborach, zakładając, że Sebastian Kurz i chadecy razem z nim wejdą w ten mariaż polityczny właśnie z Partią Wolności? Tutaj należy się trochę wstrzymać z ostatecznym wyrokiem, dlatego że czekamy na zliczenie 800 tysięcy głosów oddanych listownie i to może jeszcze podnieść wyniki poszczególnych ugrupowań. Oczywiście koalicja z wolnościowcami byłaby taką zmianą programową. Jest wiele wspólnych elementów właśnie związanych z polityką migracyjną, ale to byłoby takie właśnie narażenie się na krytykę w Unii Europejskiej. Mocny skręt w prawo. No i też pamiętajmy o tym, że są bardzo silne, też niechętne takie nastawienia w Austrii wobec tego, żeby zaprosić wolnościowców. Wiem, że już wczoraj pojawiły się demonstracje na ulicach w Wiedniu. Osoby, które protestowały przed parlamentem, czy też właśnie przed siedzibą Partii Wolnościowej, to są właśnie te środowiska zarówno inteligencji, jak i mocno lewicującej młodzieży, które no, nie godzą się na to, żeby zapraszać partię skrajnie prawicową do rządu. Pani doktor, jeszcze jedno pytanie na koniec. Właściwie prośba o komentarz. Sebastian Kurz, bohater wczorajszych wyborów, podczas kampanii wyborczej mówił, że chce przebudować austriacką politykę. Pojawiał się regularnie w garniturze bez krawata. Natomiast wczoraj, podczas wieczoru wyborczego, kiedy obwieszczał zwycięstwo i dziękował swoim zwolennikom, pojawił się już pod krawatem. Czy to jest zmiana symboliczna? Myślę, że tak, aczkolwiek w przypadku Sebastiana Kurza myślę, że jest wiele spraw zupełnie szokujących. Na przykład dla mnie osobiście zastanawiające jest to, że w społeczeństwie, w którym jednak bardzo ceni się tytuły naukowe, gdzie anegdota mówi o tym, że Austriacy często nawet zamawiając stolik w restauracji podają tytuł naukowy, symptomatyczne jest to, że szef partii, kandydat na kanclerza, nie ma ukończonych studiów wyższych. A wyniki wyborów, ostateczne wyniki wyborów w Austrii w czwartek. Bardzo dziękuję dr Justyna Miecznikowska z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.